pun dia saling wasaya, dia saling fatawa, dia saling sepatadi. Kami lagi dapat naik berdua anak kira lagi yang mana bunjan luar tuan kira ni dekat ni dengan kota kami luar nak buat bayi dari amma ana yang memukul naik ketipa dengan ni Al-Quran. Nah Al-Quran yang bawa sejangir, gua dah di suatu jangka saya dan kita lupa lupa. Ini sudah dikirimkan oleh pembeli-beli. Baik sama naik menyebabkan. Baik dengan Al-Quran dari Al-Hadi. Kita menjaga kami lupa ke dunia. Nah ini menjaga Al-Quran, kita menjaga Al-Quran. Hadis, kita menjaga Al-Quran dari Al-Quran. Saya menjaga Al-Quran. Hadis dari Al-Quran dari Al-Quran. Bila menjaga Al-Quran dari Al-Quran. Saya pelanggan kami punya semua para kerja yang menjawab tidak menanggung apa dengan kami yang mulia. Dan awal mula ini masalahnya dari begitu si bayi. Bayi yang kena dikelol. Kini itu kita akan pamerkan dalam bar. Nah, untuk kita dan jangan lelai arak mas di luaran yang kita akan lelai. Lepas jangan lelai. Jangan wah lepas tuan yang dan Ustaz Bunuh Harif dan Mithin Ibrahim Mahmud yang melalui Ustaz Taman Bahru Bindam mengatakan yang melalui Tujuan dan Nijangyo terus halai baik dengan Adam Sisi Adi Maji Jalan yang bengkar Waya baik Tali Bir Syekh Nah Ahmad Tijani Rasulullah Al-Fulah Mana rasa tuan yang nyutamkan Musyah Mertijani ini jangan wanita melayan itu belum. Am sangat fan laja badan cakap tidak mesti ada orang mungkin akan melihat kami ini. Bapai jiwa dan am najamun. Donna kerja di kelas man cakap tidak fan laja mana jadi belum. Mula mesti ada kaum badan fan laja cakap tidak mana jadi belum. Baik mudi mana jadi nak dunia tu disemua sering majar itu semua badan semua dalam selejar itu belum. Bila bayar. Kon, jangan tu jangan cuci nih, cuci dari lol. Bayar kau ini tu. Nenek bayar mu, kamu mesti ada. Sekejap jangan. Sama tu yang kamu mesti ada lagi jangan. Bayar mu ni amna sahli pebawa kami. Jangan punek, jangan pusing mu tu dan tak. Bayar mu kamu mesti ada sekejap jangan. Mu tu dan tak ada jangan, jangan lagi. Ini gua pilih. Sama tidak mikir, semua sedang berjanggi, sedang berbalik. Sampai lagi bawa kami, semua sedang berjanggi, sedang berkulit. Dan lebih, semua ada yang berkata, ini mungkin bisa lebih dulu. Dan berkulit, kita pun dan berjanggi, ini lah bayar. Baik, ini saya. Baik, ini dan wah-wah jimun, kalau dia siap lainnya. Minjik minyak, semua sedang berjanggi, dan lebih dan mesin berkulit. Baik, ini. Kukamkan mereka sama sejam. Dana yang belum akan kibai. Kukam kibai dana yang belum akan kibai sama sejam. Mulana Syekh Ahmad Tijani radiyallahu anhu. Wa nakiwa kami. Am nakjan. Kimbolam talibai. Talibai, talibai. Mune kurindu. Kukuda nasfain ba'ad mejit sejam orang. Wahai anak kian tuh bukan si adil nabi, sekian tuh bukan Allah kereta. Baik ini nih silinya silibah, mewah jujur, ini dia akan bukan tuh. Saya banyak gitu, sekian tuh bukan adil, sekian tuh bukan Allah. Baik ini wah wah ji, ini nih silibah sih sama tujuan. Nih sama tujuan pun jam dapat don jangan ke, kali jam pun jam dari jangan lah. Mungkin nih dapat itu mungkin jam dari jangan lah. Kalau nyukan nih kanon jangan, kita mesti gitu. Kanon jangan, pun jam dari don jangan. Mau kamsai bersungguh dan berjanggal? Lorak lagi degan. Kan, boleh bagi jemal sama tujuan mungkinan, baik dikenan. Demi ye kan baik darah jam tu kau darah sama tujuan. Selalu dunia orang. Kan lain mata, lain waktu jujukan lagi. Mau jatuh ni sama tujuan. Penyuai darah kiri kiri kelabu kelabu. Baik baik jatuh ni. Penyuai darah sama tujuan dia ram. Kon kadang jangan semua dan mau sampai teh semua dan mau jangan. Kon mana? Balai ini begitu baik aku kini. Dan juga sama tiara dia lawan aku kini. Kemudian dia masih mendan jauh tuan kel, mendan jauh lantai abnyo. ñu dogal ñew ci baye yima tet ñu tukki ni fan la daan dawat ñan la daan jaxato la ñu daan diplanté bu dañ ñu gëna may dégg ñu xam kan mo sama tidiane ci dem bu xam kan mo sama tidiane ci baye ndax sama tidiane ñu ko nekké woon dégg ñu la ko nekké tay tax waye nak ci ban peñu way ci ban ba di gëna gën yépp yalla yalla leral suñu xol ñu xamal ñu ko kon li ma tannon ne ci dañu jema djiblu pour xam kan moy sahaba fi yalla radiyallahu anhu waxtan la bo xamne sunu serigne sunu serigne sunu tappe yalla may mu don fatini kat jamono ci lepp manam xawfu jamono maulana shaykhana ustadana habibana maulana shaykhatan dam radiyallahu anhu moy ki def won jotaay bi doon waxtaan waxtaan yi ca zawiya bu ñu wax zawiya bu tayda ci tijani ya nekk ca kanu bari ngon bu ñu wax ibrahim bu bari ngon ca wax zawiya ba zawiya bu am solo la ca rew kanu wala ca xatan jar radiyallahu anhu defe waxtaan bi ci guddi goo xam ne moo tollo woon ak guddi laylatul qadmiya walla bo mene lay la ci bo xamne mo tollo wala ci Maulana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ko daan waxe waxtan yi dina sande xam xam yu bari cheikh ko ci dalé ci bindama ci tiyab ni la waxon ne buñ ko jangé day na sama lu bari ci cheikh da xam cheikh da na ci talibé kon waxtan wa cheikh radiyallahu anhu mun ko ubbe won ci bismillahi rrahmani rrahim jullu yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam tekkal ala alihi wa ashabihi ak kepp tak ñoom ñepp ci def lu rafet ci bayam ji waxit ne yalna yalla gërem ki nga xamne moy mingo suñu ngir bi suñu sëriñ di cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu mom li nga xamne moy borom faydu bi mom li nga xamne moy borom faydu bi fayd bi ñu xam def ñu naan fayd baay te ku nekk ne fayd cheikh ahmed tidiane xanaa kon dëggal na ne cheikh ahmed tidiane ak baay benn xam na seen diggante kon yalla yalla fay leen gën ca matale gër na ndee kon ñu ngi tuddee téere bi jubb tëgg bi nga xam ne mooy maulana cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu ak wax lenn ci ay jaaruwaayam ni ngeen ko déggee ma wax sa léegi soxna cheikh hasan dem radiallahu anhu moo ko def muy ko defoon ci weeru safar ak ñu jinne ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaari at ci jataay bi lañ ci islam alayhi salaam dafay woon dëkk zawiya ahmadu salaam fayda tijani ya ci kan di ma leen wax ne ku bari ngam moo ko def bëre bi nag ñu ngi ko faajale ci ay bunt bunt bu njëkk bi mu ngi wax ci jaaruwaay maulana cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu maanaam siiram bunt ab ñaareel di wax ci ay rexalaatam mooy ay tukkim ak tukkim yim demee woon ba yegg ci xarameyni sharifeyni te mooy makkaat madina bunt ab ñetteel mooy gis bi maulana cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defal buntab ñeenteel mooy ci tabeeg maulana cheikh ahmed tidiane ak soom li ko yàlla jénk lool di ko mu baaxe ak bàkkin kon lii moo nekk di ay waxtaan ñu fekk ci téere bi ñu dal yàlla ñu yàlla nag wutu ñu dëmm ci lépp luy ay tàqeet ci wax ak mbaa jëf te fëppale suñu wax ak suñu jëf mu ko ko la ko gërëm lool wuxu wax di yeex ci war ñu amal woon julli cheikh hasan dem radiallahu anhu daan na tàmbalee waxam lool ci sant yàlla ubbeewaat na wax yi alhamdulillahi alladi manna alayna bi wujudi sayidina muhammadin xayri al anbiyai wal mursalina ala itlaqi mu ne ko woon nekk yi na guddi ñu daan waxtaan yi sama tidaan rabi allah am lii ko daan tuddee waxam rabi allah am mu ne ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu baaxee may ñu yunit yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam li nga xamne moy jëm ci yoonent yi jëm ci anbiya wa mursalina mo nekk ci yoonent men ci ci yalla ndax ñu tan ñu ci dulo suñu dopp ci jamono kon yalla ni ñu baaxé fepp la ñu mom ñu koy sant yalla ci gisoon ñu ngi sant yalla ci def bi mu def téré alcorane bi ñu wacce ci yoonent am ñu ci kéré ñu koy sant ci def bi mu def kaabatu bi kaabam bi kaaba bu tedd gi ñu ci kibla muy nekk ko xamne mën nañ tegal mbolam nit ñi muy seen jaamu way yalla su bëgg jaamu yalla rek da ngay jublu ci taatu bob mënoon nañ di wax nag di jéem yàlla laa tey di wax ji waaye bu ñu neexee ñu tënk ko bi li ko cheikh waxee rek ñu ngi sant yàlla itam ba tey ci am maulana cheikh ahmad tidiane radiallahu anhu moom mi nga xam ne mooy xaatimul awliya yi ñu ngi sant yàlla bi ñu ko defalee bu suñu kër yi defal ñu tariqa tidiane bi nga xam ne moo gën ci mboolem tariqa yi muy suñu tariqa def itam kaasu tariqa bi naanu waayu tariqa bi mu nekk ci di naan yi gën a neex ci naan yi kon ñu ngi sant yàlla mi ñu defal kaasu tariqa bi ñu ngi sunu naanu waayu yanul yàlla mandalee juubu xam-xam yi jooju koraa ngay saaxe ak bàtin yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne bu fekkoon ne ñuñ tariqa tidiane dañoo xam li nga xam ne mooy wàcc ci ñoom ci ay ngëneel yu mag ci ay suróobaat ay mayu yàlla yi fateeku rek te fekk ci lu ñuy dékkandu ma yaa ngi fateeku bu ñu dékkandu nga sax ma yaa ngi fateeku rek gisoo bu ñu xamoon lii di wàcc ci ay may ak yëlna def borom bi ak lataifu borom bi ak minami borom bi ak ay mayam yu ko weeg nee na kon ñu ñëpp dinañ jàpp bi tay bu ñu xamoon lii fateeku ci nit ñi ci ay sëwal te di fateekoo ci ñoom ci jokkoo bii jokk ci tariqa bi mu ne buñ ko xamoon ñëpp dinañ jokk ci tariqa bi yéen ci leen wax ne ma wax na xam nga cheikh na tidiane bee la am yi lépp lu muy wax ci tariqam bi rek yonente bi ko wax mu waxe ndax yonente bi mooy sëñ lépp lu nekk rek ci tariqa bi ci ngëneel yonente bi moo wax ak cheikh cheikh jot lu ko tabbi kon lii lañ ko féetéere bi muy sant yàlla bi ñuy sant ci sëwal yooyu ñu ci dëkk bunt bu njëkk bi li ko waxee woon mooy juddu maulana cheikh radiallahu anhu maulana cheikh ahmad tidiane radiallahu anhu yal na yàlla gërëm ko te yal na yàlla gërëm loo ko te yal na yàlla gërëmee ci moom ñu ngi juddoo ci dëkk bu ñuy wax aynu maadi dëkk la boo xam ne bu siiw la nekk ci sahara bi féetewoo fenk maanaam ci algérie dëkk boobu ñuy wax aynu maadi foofu la nekk cheikh ahmad tidiane mu ngi juddoo ci dëkk boobu ci guddi juróom fukk ak juróom ñett ci weeru xatar fukki fan ak juróom ñett ci weeru xatar weeru barki wuur ci atum junne ak téeméer ak juróom fukk ci gàddaay juróom fukk ci laalee si lan ci la maulana cheikh radiallahu anhu juddoo ci dëkk boobu di 1150 hijriya foofu la yonente foofu la maulana cheikh radiallahu anhu juddoo ci diggante ñaari wéjur yu fedd ñu baax ñu mag wëttu ci seen kanam alquran fek ci ñoom ñaar ñëpp ñu ngi dund bi cheikh ma tidiane di wëttu alquran juróom-ñaari at la am waxul juróom-ñaari at la jàng alquran mokkal ko waaye ba muy am juróom-ñaari at ci dundam rek la mokkal alquran tari tari bu rafet lool mokkal bu set bu sell ndax it jombul ko ndax kër baayam këru xam-xam la këru wilaaya la këru karaama la këru ñoo xam ne la ñëpp dañoo ragal yàlla te am ak sell am ak jiw ñëpp nekk di ay njiit di ay xulafa ci seen kanam la jàngee ba mokkal alquran ki nga xam ne mooy baayam nag baay ju tedd la ñu ni ko waxee maulana cheikh radiallahu anhu wax na ci jawahirul maani ne baayam néegut diplaam la maanaam ku am may la doo xam ne am na cër bu réy ci di sàpp am ci ci l'islam nak moy amna doon bu reego doon ci yuri l'islam ci la jaar ma ali bi ci la ngeen xam ban tere la mo tere bi nga xamne ali harazim moko talib ci ligue yene ci l'islam ci la ndax ali harazim moko talib ko mi ci nek ñu wax sama ci jang la lolu ñu demé moy ni ali harazim da tan to di deg ñu wax moulana cheikh ahmed tidiane do la am lu cheikh wax rek mu dindi jël key yi ñu dajale dañu def yi ñu sallallahu alayhi wasallam fay ñu sonne ko wax yoy nga dajale ci waxtu sama ci jang dajale ko def ci ñu jere jere bobu moy jaar ma ni ma tax luñu tek rek ne cheikh ahmed tidiane do la am mo ko kon wax na ñu bayam ku tedd la istaqbal islam la lolu lañ ko waxe ci jaar ma ni istaqbal islam la nekkon na di borom xam xam du top ci nabi yunus sallallahu alayhi wasallam lol nekkon di kuy jangale itam hadith ak tafsir qur'an mom baye sama dina dela ci nga xamne mo don yaayam nak mom itam ci jigen bi sall la won jigen bi yiw la won ci jigen la jo xamne dal leppam ay mbot la won ci doon aisha aisha tu la yaayam ci doon di doon ci ñu wax Sayyidi Jalil Abi Abdullah Sayyidi Muhammad Ibn Sulufi Atijani Al-Mabawi Bayi Wiyayu Shahna Tidani Ibn Musidon Malam Abdullahi di doon Sayyidi Muhammad Sulufi Ganaw Mawlana Shahna Tidani Radiyallahu Anhu Mokkale Al-Quran Yitse Wole Nek Wudu Kham Kham dafani xam xam ni bankati xam xam ni ak babu xam xam ni manam tek diina xam xam ni yeb yi ci wona wuti ko dal di jox nak lepp luy tepp luy hadith luy tafsir luy nahw luy usul ak luy maani ak fadih mu dem wuti ko ko jangi yoy xam xam nak mu dina di ci ay di ci geej ni Mawlana Cheikh Abdou Dialla bu ñu nekk geej ci mbolem xam xam yi boba ñaar ci at la am wax nañ ne ci juróom ñaari atam la mo tal ñaar ci at dajal ne lépp luy xam xam kooka nag la ko bàyyam wutalee soxna soxna koo xam ne gor la soxna koo xam ne gor la du jaan di ko tedd ci bi mu at nag bàyyam wutalee ko soxna soosu ba nag mu dajalee xam-xam la bàyyam ak yaayam yëpp fàttandoo ci benn bés ci benn saawoon bu amoon di wax épidémie bu amoon mu def noonu kenn rek na wéet lool nekk ci kër bàyyam lu mat at gannaaw at loolu la bakkanam dal di jublu dal di bëgg mu jox ci wër ngir tafee jeeg wulli yàlla yi booba jamono dajal na lu ñuy jàng xolam nag bëgg ci lubul jàng di tukki di dajeeg wulli yàlla yi lu taxit ndaxte leer tudd xolam te leer boobu jamono bu tëggee xolu góor yi rek dootu mën a toog day fàtte lépp lu dul loolu lépp lu dul lu ko may mu def ci pays boromam rek day bàyyi loola dootul bëgg dara lu dul dajeeg boromam jàmm si jàn nag loolu ñëwal mu ne tula lekk lu ko sax dara mu ne tula naan lu ko sax dara lam fekk ne daal mooy lu ko mën a dundal may ko bànnee mooy na dajee ak pëy bu mag di dund ci lépp kuy jëloon ci gannaaw bu ko loolu ñëwalee nag la yëg ne daal mënatu la nekk ndaw si ndax jabar dafa am lu day war ci kër bi war na ko dëkkal war na ko dëkkowee war na ko dundal war na ko wodd te moom yëpp na ne lii yëngu ci xolam mënatu la ànd ak mu yore jabar joo xam ne gor la lépp luy àq ci jabar war na ko ko jot mu daal di bàyyi soxna sax daal di ko fate lu taxit ndax moom bëgg naa jot dem te xamul fu mu jëm kon dootul mën a téye soxna sax ci la ko bàyyee nag jot jublu ci ay tukkim boobu la Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu génnee dëkkam boobu nag bu Aynu Madi dëkk ba mu njëkk a wàcc gannaaw Aynu Madi ñu ngi koy wax jëmale fekkoon mu fekk ko wëndi yu bu baax bu bare xam-xam lool koo xam ne ku sàmmwante seraa la ku ragal yàlla koo xam ne itam ku mën alquran la sax na tubaab radiallahu anhu wàcc ca moom dal ca moom jàngee ca moom am na tëjwit tëjwit mooy ni ñuy jàngee alquran jàngin mu rafet sax na tubaab def ca moom jàng fa tëjwit toog na fa moom lu mat at gannaaw at mooma nag mu jógee fa tam tóoli réewum tóoli mu wax ci nit bam demee réewum tóoli mboolem jàng kat ya ak ni ci woo xam-xam fu jikee borom xam-xam di ko wër di ko laaj ñoom ñëpp ci lu Mawlana Cheikh Mahmoud radiallahu anhu Cheikh Mahmoud Tidiane di jàngale lépp luy xam-xam di jàngale hadith di jàngale tafsirul quran di jàngale usul di jàngale nahwu ak bayaan ak badiaa lu mat at mu toog fa di ko jàngale mujji nag mbiram siiw lool ci réew bi jili ci boobu ba ki nga xam ne moo doon jóorab réew ma dégg mbiru Cheikh Mahmoud Tidiane radiallahu anhu dal di yónnee ci moom benn leetam ne ko man de dama laa bëgg a jël def la ngay directeur école yi nga xam ne mooy école gouvernement bi yëpp ma def la ngay jël directeur Cheikh Mahmoud Tidiane radiallahu anhu jàng lettre ba gis wax ja gannaaw julli kàpp tànn rek nëpp na lettre ba de kenn xamul li ko nekk ci dund moom ak ak sa bind mu daal di nëpp lettre ba julli kàpp tànn rek topp yoonam génn dëkk ba kenn xamul xam ne jigéen nag lu taxoon itam ndax xamoon na ne lii yitte guur bi mooy mu jël ko bu yoreel ko école am yi ndax gis na ne yàlla may na ko xam-xam waaye noonu yitteem du loolu te gën a koo def muy fonctionnaire moom nekk fonctionnaire yi séeru ko nekk fonctionnaire yàlla fi séen bëggoon na ko fay ay saldo mu ne loolu yitteelu da ko yitteel daal mooy na jot di dem di tafee ji ak buur yàlla yi foofa la daal di jógee nag jëm beneen dëkk bu ñu wax Sidni Sane dal di wàcc Sidni Sane di fa xam ne itam ndax moo fu mos a dem itam lan jot a xam dañ koy wër boo xam ne xas na xam ne boo xam ne xam ne bu leer lay doon kon ñu ne Sidni Sane di fa jàngale sëkku di jàngale hadith di jàngale ba tey tafsir ak usul di jàngale mboolem xeetu xam-xam yi foofa nag def na fa lu mat fukki at gannaaw loolu la dem dëggu layul xaram di makkatal mu karama bala muy yëpp di makka jaar na taahira te mooy teer parce que saag wëndi yi bu mag bu ñu wax mag loolu kurbi yi muy koo xam ne ku yàlla ubbi la mag tuubu naa dee nit ku yàlla ubbi mooy ku yàlla xamal xam-xam boo xam ne jógee si ca la ngay xool ci sa bët di ko dégg ci sa nopp waaye ci yow ne ballee sa bët di ko xoolee sa nopp di ko dégg kooku muy mag toogu na amee ji wëndi yu nag boolu wax mag moodul tur bi la fekk ca dëkk boobu taaxira Cheikh Mahmoud Tidiane radiallahu anhu ne ko man de dama laa gisoon ci génn dama la gisee nag gis naa ne man përëm laa woon waaye nga sotti ma nga wëndati ma nga déparaat ma dama nekk di oor lii dalaa gisoon ci génn day di Mahmadul Kurdi Mahmadul Kurdi ne ko waaw yow de li nga wax am na waaye yow de na nga xam ne sa maqaama moo gën a taw sax maqaama imam Chatel yi imam Chatel yi bii mu koy askanee lu taxoon it mu ko koy wax ndax yooyu jamono gisoon nañ ne imam Chatel yi wulli yàlla yi kenn jëfewu ko ci kaw ci maqaam ba mu gisee Cheikh Mahmoud Tidiane rek la gis ci moom maqaama yi ne ko nag yow sa maqaama boo gën a toog sax maqaama imam Chatel yi waaye du tee nag li nga soxla ci man dinaa la ko jox daal di ko jox tarixam bi nga xam ne mooy tarixu xalwati ya mukku bi tarixam mooy tarixu xalwati ya te mukku naa fi jël wërdë woowu ko tudd waa ganaa jël sax yu bari ci ay wërdë waaye daawa tudd lenn ci yooyu bii daal la defoon jëriñam fekk njëkk loolu dajee woon na ak lu bari ci ay wëdd yi waye ku mo ko tafel ci ñoom rek ko ko dama ko jox lay wër ko mu am sunul maulana cheikh laaj ko mom dañuy gis ne rek yeyo na ko ñu jox ko yalla wax na ci leen doom yi gëna na bu ñu démé ba gën ci yeyo ñu jox leen seen doom lu bay ñu leen ko jox tam ñoom ci ko ci gis rek am ne ki de doom la ci yeyo rek ci dal di ko jox waye daw jir ñu bay jël rek ci al wasiya ba rek la jox la jël tam ñoom ñepp ko ci gis ñu ko jox la nga am la ci gëna reey ci mbo def ko mu nekk ni mu adam ci ko tare ka xamat ci jann ci def na lu mel nonu di wër di japp ba japp lu mel ñeen ci tarifa wala lu ko way nak ñu leen ko waxe mo ci jël ben wudde wudde ko du ñu bobu yobé ci xalwat ya nek ci lolu ba dugg makkatal mu tan da muy yeggé makka rabbi allah ta'ala anhu mu begg makka ben wudde yu mak bu ñu wax ahmad ibn abdullah al-hindi mu dekké makka waye nak wul yi la bo xamné dafa teñ ci kërëm rek tan ko ci wul yi mag yu yalla may ko mu jano ak xamna ci gam néne mu ngi teñ ci négon tan ko ci xamna ci gam yékk na digën dégu la cheikh ci jikko bëpp waye yékk na cheikh yow ni ci dëkk bi yékk na cheikh am ci makka mu dal di bind ban lettre yéne ko def jox ko ci nga xamné mo doon khadimam manam ko ko mo ba tayara won di gey koram da yenn ko la ko ne ko bo demé ko ko xé ni ni bindi la ko banam ne ko yow sama sang ci ahmadou tidian yaay ki nga xamné yaay doon sama xam xam yaay ki nga xamné yaay yenn sama leer yow yaay ki nga xamné yaay yoro sama xwal ak sama fuddu xat yow yaay sama khalifa sama dé jotone na bu yag bu ba bu mo waré dé ak légui matna at waye nak ñaanon na yalla ne buma dé ci digeul ma yow yow rek la doon xana la bindu ko lat ci ko yob ko lat ba dem di fet ba yek ci maulana cheikh radiyallahu anhu ni jox ko lat ci da na ci gan jang ko gis li waji li wodi yu mag bu bindu ni wax ci ando lat ci ne ko yob ma ci waji yob ma ci sunu bindu lat ci bu ma demé teggo ci mom ahmad ibn abdullah al-hindi mo ni wax dim yegge ak ki nga xamne moy bo lettre bi dama ci jamne ko dama la bëgg gis mu ne ko ah man nak legi tore nañ ma dina ci na bi def kan li def sama dim dal do dina ci jakkar la kan tore nañ ma waye nak mala doy rek nga xamne di nga tafé ak benen kubbu ku ñuy wax abdul karim ay ci man mu nga medina ci mëna wara do ko gisé dana la bindal ay ngor yu bare bare bare lepp lu nekk ci man ci ay mbok yo waro na jot do ko jité rek wala ko jox ci nga xamné nak mo joxon cheikh lettre bi da nekkon liggéey katu wëndi yu mag bi ni wax la ko waw lo ko ma jëri man ma ngi nekk ak lool lu mag fukki at ak doom la ci la liggéey bu ko bëgg ni ni reuy ni nga wax ne yang koy jox dam bi mo ko ci dam ko lu tax man jox lo ko tax ci ko jox mo ko moy ko wara don ni ci samay xam xam lolu la yalla dogal xamal ni yalla mo ko jox mu dal ci sato waye nak bala mi la ko sato jenna yox ci wax ji leena ko kala ta adab la nga am ko diin yow waji di wax ak man am ko diin ni nga gis ma di ko joxe momu ma ko ci sey yalla di ma def yalla koy jox ko tax ci ma ko momon di ko joxe bala ma la ko jox sax yow dina ko jox sama bam dina jëna ba di ko ko nak la na sax na ci gan rabbi allah am lam do jël ba wax wa wax ak tali bon do lim ko wax ak tali pa bala muy fatte nak dëgg ko maulana cheikh rabbi allah wa amdu doon bi dëgg ko ko ay mbiram pour mu taxawé ko pour mu dimbe ko pour mu yar ko pour mu sawal ni ko ak may ko bëpp lo xamna rek gis na né son jëwana ko ci ay may yalla jamatian radhiyallahu taala anhu dan kita muante seluruh dunia dan lalu itu jentuan dulu kita tinggal di sebuah salah sana di sebuah bangga dua anak tak ajam pari anak kita tidak lebih sebenar lalu dia menjadi sallallahu alaihi wa sallam sejarah dia menjadi sambil nanti dia juga ya sambil mulai aku berhubungan itu punya tuasan lalu mengenai lebih sebenar aku ada yang mulai buah buah begitu woi, begitu Maulana sama tujuan leko yakina iyo minumala minumala mahaban kita mahaban kita bismillah yakin kalau tujuan lupa batman lemas yakitan menakutkan Maulana Syekh di kubu-kubu bila kubu-kubu bila minumala ini benar dikubu halwanat kubu dan ala dugulu halwa ya sama tigan silinya bagus baman lah kut kut wala baman lah kut baman lah silinya bagus silinya sube malam di sube silipulu samsam dan ayat kut lai nolana cah radiyallahu anhu bantal naga baman dia duguma ay tubu ay halwa duguma tubu ay halwa buah kadang ganti cuma samsam ya sering jahit balik sama ngul Layak juga kalau lihat, dan kalau cuba kan, mana kalau dia tidak lupa berpatut, lupa belajar, mana lakukan lagi? Kalau dia tidak lupa mana belajar, lupa berapa lama juga? Dan di timbal siapa dia lah, mesti lupa lagi siapa buat apa? Lupa lagi siapa nak bungkus atau nak bungkus keluar? Siapa Maulana radhiyallahu anhu? Hidung tubuh halwa. Tidak sama dengan kamu jahat. Rek ayat alibu sopala menjari. Buatah mubungu ada buat gini buat gini gini gini tubuh halwa. Tidak mampu pun rek. Tapi gini tubuh sallallahu alaihi sallam. Namun. Gini semua dia sama memelapak lo kuduri. Gini ini ambal itu. Wahai wajan nanggung nafa dan tubuh buat halwa kan. Jatuh lamia rek. Sibuk kerja kenalnya. Lepas sebuah rek. Rasulullah ta'ala alaihi. Dan awal-awal sama sejana dia lalu jalan lupa anda ujah jika kami yang ajuan ke adnan dan ia di Mitra dan dia regi ini wakil mengerti Muhammad Surdi mereka kami wakil lah muka sabal kolol secara lupa bayar secara ini aku nak nyum wakil manggil yang gaya nyum cuman cuma kita akan berkenaan di tinggung di barik jadi kalau lalu ayat di bari lembut, fakana ya fi ala aqsadil amri. Jadi kalau lalu ayat di bari, di tak tu cuma macam mukai kirim ayat dan film itu sampam. Mungkin sama tu jadi, mungkin di tak tu cuma mukai ayat sampam atau ayat dan film itu sampam. Nek itu apa? Di dalam tu ni di kirim tu, ini mesti kita mukai dijerin itu sampam yang berbari. Mujur ay fatawa yu bari dilaral ay al-Quran dilaral ay hadis bak al-Quran at hadis amnud jubu bahir wa amnud jubu batin syamad tijan nasi mutlakan laral nyebaran lagi kulaj at lag benungun tenal syiak tonti dilaral nek titulul gembiran nek jiloh ke kahira golem wa kahira semua wa kaya yuk Barang tamtam buat kami jitu ke tamtam ini sudah hidup. Mesti dia ini ke tamtam usia. Atas tahu usia. Ini mana dia kaya tamtam ini kemana lelah. Rasulullah Ta'ala aku. Beban wayu, beban negur, ini juga kaya. Dia kalah cimirin kafe. Kafe baka amni was aramne, minan aramun. Dia kalah cimirin cun, cun aramne, wala aramun. Al-Kahwa itu wajib kita menyebabkan tuan jarabi tuan nyebabkan lain tak dagangnya wala dagangnya di kanan saya menurutkan diri menurutkan menurutkan diri menurutkan diri lagi baik kalau saya menurutkan itu sudah Maulana Syekh Ahmad Tijan radhiyallahu anhu dal di jiddu ci sunna lay salam ni tontu ko ndax laaj la won bo xamne tontu ko daf ko di bëgg ba gannaaw lolu gannaaw jotaay ba ni jiddu yenen ci sallallahu alayhi wa sallam yenen ci bi sahaba yi wër ko ben way ñew andil ko café yenen ci jël na waxu dara keneen ñew andil ko toom yenen ci dakk ko jotaay motax ba muy tontu wat tontu ba mom xaba jela anu mu xam lene café de mom dagan na way ko mom aram la kon di gene até ngob gor yalla yi leg leg ñu indi ay até nit ko xamne da fay wax na mom ci sunu rek lay wéy day jema ci ban téré la ko fek mu ko gitu lene man nit ko na la sunu rek lay wéy waye nak gor yalla ya di jangé ci rek ci batay sallallahu alaihi wasallam ku gën gën nga sokal leer gangi ci tabu tabu bu sax na tiyan gis ne bi tan ko yeral sallallahu alaihi wasallam mo ko tan ko ganna bu joge mom na cheikh radiyallahu anhu misra dem maghrib ta moy rew marab mahmoud turdiyu may ko digal ci lu joxe tariqa khalwat ya bi ni wax ne modon tariqam ne ko bo demé di sardiya di yare di maye ndigal ci li nga xamne moy tariqa bi sax na tijani dal di bañ dant lu na mon dal li bëgg mo ta fi gëna ci rek sallallahu alayhi wasallam te mu ñaan na ngal tek mom ñaan la tay rafet taggu taggu wal tek mom dal di dem rew ton dal wat rew ton jage ka dem tegnitan tegnitan nak def na ko lu mat juroom ñetti at di jublé di jangalé di xamné di yoré ci biir dëkk boobu nag ñu wax tegnitan ci la dajé ak talibeem boobu ñuy wax Mohammed ibni Mohammed al-Misri al-Sa'idi talibeem bu mag bi nga xam ne moom dafa nekk talibeem foofu la Mawlana Cheikh radiyallahu anhu tafé ak noonu biñ ko fekk mom dal di ko may yeb da tariqa khalwatiya bi mu defal ne ko nak taqwal ak tariqa bi mala jox da nga and ak yara tek giin rek ba yalla di ëndé uppé bi nga xamné da na ko may ci ko sopp ci jamm mu dal di jël imam Muhammad al-Misri mu def ko mu nekk di imamam ci jakkam ja di ko jité julli ndax mom mo lu nekk na di borom xam xam bo xamné dafa djéggu won ci xam xam xam xam jërëjë maw malik moo doon jërëm itam gannaaw loolu nag ba nekkee di jiite ak biir la Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane dal di ñëpp nag ne léegi moom moo war a nekk ci imaamu képp ku nekk ci wetam gannaaw juróom ñetti at yooyu ñu wax maanaam tey la Mawlana Cheikh gis ne moo war a nekk imaam atum junne ak téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñett ci la Cheikh Ahmad Tidiane dal di jël imaamati boobu mu waxoon ne mu Misri ci jiite gannaaw dëkk boobu mu jógee fa dem Medina Saaf la dii mu tam saaf li ñuy wax ne mooy saaf Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane mu ngi dem saaf atum junne ak téeméera juróom ñeen fukk ak benn ci la dem Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane jëlaa ko di ko saaf bi mu demee fa dee ak ku ñuy wax Alhaji Ali Harazim mi nga xam ne moo taalib téere bii ñu doon wax bu waayul maani mu ngi ko jugee ci dëkk bu ñu wax wajjat mu jël faas mu jël faas moom itam sax na Tidiane xamante fa ak moom bu ñu ko jugee moom Cheikh rek ne ko waaw yow de Ali Harazim na lay fàtte di jënt boo xam ne mos ma koo jënt mos ngaa jënt ne yow de di nga tafee koo xam ne mooy doon ci sëriñ tudd Ahmad Tidiane mu ne ko wallahi wax la dëgg ndem ak naa koo génn ndaw ci naan tafee nit rek waxu la dara nga ne ko mos ngaa génn ci génn boo xam ne fàtte nga ko nii la woon mu ne dëgg la sax na Tidiane ne ko man nag naa sax na Tidiane ba mu ko génn ne maay doon ci sëriñ ma Ahmad Tidiane foofu la ko Mawlana Cheikh joxe moom itam ngir ta xalwat ya nekkoon na nga sàkkoo ak wulloro am tun diggante ak coppeel am tun diggante ba yàlla di indi ak ubbeen Kalau dia jalan, ya tepatlah. Anak Sayyidina Ali Haraji menjub luwun mengajari Maulana Idris menjub luwun tepatan dia dan awal luwun kemisan Dasba Abdir Jaga Wadba dan Wadba Sahraba Sahrabanya hamil Sapa Abiyat Mengkewewe Sapa Abuwadba dengan hamil yang saya tekstilkan lelut dengan hamil mulai Abdul Qadri Mahribi nah, Mahrib berkulung baruan wadilau mudah sopa jilinya di jangan yang lebih sulit kam-kam walaik situ jamu yang rekna di situ yang lebih sulit yang gini jam dikit orang sopa lelah semua maulana syaf radiyallahu anhu dasa abdi anda nyanyam sebab sebelum waktu lala kita hai mulai kita mohon abdi jadi itu misalnya dan luar dek sebuah kami dek sebuah makhla ini kawas adik tempun sebuah sebuah maga maga maga nek sebuah ini mungkin nek kawan cik atun jine gron nyen di temer at jordan maulana syah radiyallahu amin yuk nek nek nek nek amin birni rek salam rek kidenun di ayleri wa kami lerub sejir jilat sallallahu alaihi wa sallam lair la bo xamne ko deugum rek ko do ci beug nek ci lan di do lair go ba xalam sama ci jam nek ci nonu ba dajé gëna ci sallallahu alaihi wasallam lair go di do ci wal nek lair la bo xamne ana mu ne ko ci del lan la ci jamono bi ñu nek ñu ci ci ñu wara xatte rek da ni jël lairam go do gëna ci jibone ngay yëk ñu fess ko dem ñu tangalal tangor lo xamne kule ci tay xamne yaangi dund xal bo xamne bu diit la leer yoyu tawlu maulana xamne ci dal ko ci xamne ci dal rek jëmum jangi woné né bu ci wéer wéer wéer nek ci lolu nek ci lolu leer bu reej bu tangor yoyu di lax ci jëmum bi di lax ci xalam bi maulana tabbi allah anhu nek ci lolu bu ñu ci sallallahu alaihi wasallam tay ni ko jahran ci ñu ay melaw لك يا أحمد سجاني جوش أحمد سجاني يا أحمد سجاني ولدي حقا كما بان جاي شبه بجي كما بان جاي يا أحمد سجاني كما بان جاي يا أحمد سجاني كما بان جاي وقت بني نسيان لك حتم موقف دوري بس مولانا شاك رضي الله عنه بس أن أمسك نمون دو سري نسك نجام سري سري سري فهي مجرد أمسك نمون دال دو سري dimu bëgg déggé yëneñu sallallahu alayhi wa sallam mu xamalal ko bopam ne ko yow kër la mu xamal ko askanam ci mu jaaré ba yëg ci nga xamné moy fatima tu di doom yëneñu sallallahu alayhi wa sallam ñu dafa xamné moom lu wër kon moom sirif la ko ko nak la ko maulana ci rabbiyal anu waxé ne ko bayyi mbolem sir yo xamné mo ko ko jëlé ci ben sirif tay man ma ci sirif man may ci lay tarbiya man may ci lay yar man may ci yor sa jëf fofu la ko dal di joxe nak li nga xamne tay mo ni def ni ci jàng wala ko defé tare ci jàng jox ko téméré astaghfirullah ak téméré salat fati wala téméré salat ala nabi sax na ci jàng rabbi allah ala saxo ak li di yëgë yi ndax légui ay na ko mu ngir doon doolen benen ngir doon bu lu yëgë bu lu ko dox la ko jëlal bi tare ha ko la nga xamne képp ci jël bi tare ha rek ko lu ba jàng kene ni mu ko ko di bajale yene ko wax ci def tamon rek di yel ci dug adena ja way mom ak bayam ak ndole lu domam ak yayam ak jabaram ak borom ñom ñepp ci ñoy dug adena ci dul ci daat ci dul ben dugal ko bu ko yel way ñoo man jëm ci ñoo bokkando ci ci ci ban adena adena jëga xamne mo nek a'la aliyina ko ko ni dug adena kamaya amne yow sax ma ci jang yaay rek ni sax cipp ci may tax yalla cipp ci may tax yow yaay ci la may maqamat la mané romu yépp solo la ko cipp ko xamné ci adima ci yow rek ci bu taxaram mukk la jëlal bi tarefa te bu taxo ak ko tolu bi bu xalla nak bu nek ko xamné da ngay tolu sa bokk ci ay yeneen ci rek ay yeneen mbir sa xol ak ni mala jox rek ba ma yegge ci maqama bi nga xamné mo ngi diggé bi nga ko ko ko nak ngi ko nak maulana shahmat tijara rabbi allah mo do ni yepp djiblu yepp djiblu dua ikut merek mesah mesti dan lapar, mesah mesti dan lapar, mesti dan lapar. Di lebaran tamtam yang menyebut wakilnya lupa ini buku jombol ke maulana syekh ni wujud lukan bah nenek ni cukup kuah kam neki bukuk juga lah salam jala wana penuhun bukum wala misi yuk di lukan kujuga lah salam na syadina ini buku dan nani kau jubu wala mohon salam bukum maulana syekh itu menyebut lukan ini menyebut lukan ini menyebut lukan sahabat ini menyebut lukan maulana syekh namun minta to abdi ga nyari kemeriyo di kemer astagfirullah astagfir terasa alam ini nak itu juga jaga ini ni penyeja jaga ini dulu ni tapi sama nak buat ni buat lo pun kata ya nyari nak ya jadi kalau yang bila ila ila nah ya sama nak bahan cukup juga nak belum dulu cukup juga kamu belum dulu cukup juga nak banyak kami ini pengetahuan dari kubur nak sama ini nanti abang nak kena lagi punya segini at nyatu ni ini ad nyatu ni at nyatu ni nanti sallallahu alaihi wa sallam bapak jahmat kumur la ilaha illallah jahmat kudan jahmat kudan bapak nak kena burung sebuah yang menang jahatul karim saman bal di pas maulana ta mabran bon ngur mana buna ko nak ko xamna do ko di war mak na mo ni mo gën ko di mo nak yepp mo mat ni nak mo di ko waxa ci yebbo wax la ko mo rax taxruna ko ni tra ci ala nabi ak ko mo ba ak ba ba sabaru maulana ko wax nak bal di ci ni nak mo lan jox yepp di ko mo wara ci mo di mo rewo ci nak ko mo wara di dal bolé ci ci andil habbi yi subhanallah ko yo xamne alal ci bare ngi ci gëlem ni nak ni gatt ni yéne ni dëd ni taat ci bu ñu wax ta ay ra sambo ak loolen ñu patu alal rek ci way jégué rek ni maulana cheikh lay jé andak abdou wadi kon bi lan la ci li ñu wara jàng ci maulana cheikh ñu taxawlu ci ba bëne aji mëna xatratu ci ma jott na alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم الحمد لله ألمين الله مفكرا نجد سنة تجاني وكان الشيخ تجاني رضي الله عنه أكيد الله سنة تجاني بردون خنلت كان جنب ورمان dëgg nit la doon ko wax bo xamné waxayam di dafa xawona am xonka itam waxu dafa wax waxay bu am na xonka yi mo nak lu daaw na ci lu wax taxawayam itam bu dugg doon la won dëggayam bu wax la won bu leer lol am taar bu rafet batam dab bu kolo la won dab bu rafet dab bu neexa dëgg soxna woon di wax ñu ñu lënt lënt ñu tax waxanam ñu wax ak bay leer ñepp di ko jëg bëgg bo xamne dab ba ko yana te la muy wax neex la ci bari woon nak ñu mëti la bari woon la bu waxe rek la muy wax te tay nak ci jëg nak wala ka tay ñu ñu ndey tam manam tara ka tay ñu bëy la tara ka tay ñu ñu la mom cheikh ni yara melokan ni batna makam khat ni wetu ci ngeul doono yaru ci makam manam ci tam lu yaru makam ci la jot makam al khat ni wetu yegi ci makam khat ni ya ci tan ak juroom ñett ci yaru safa kon sal ni ko ci makam khat ni wetu ci tam lu yaru makam niya bu ci makam kat ni ya ci ci tan ak borom ci yaru safa fal la bo xamne ci ko fal la Nama khatmiyatu atau nama khatmiyatu. Al-khatmiyatu maulaylatul bay'atu haqqatul muhammadiyah yang niyabatu anil mandakati rabbaniyah. Tak, ini lelah. Ini itu dalam maulaylatul khatmiyatu. Khatmiyatu maulaylatul mudjid. Maqamah khatmiyatu atau maqamah khatmiyatu yuk maulana sya'amah r.a. Maik itu am. Bin tu dia sama lah mui khatim itu, mui akhirnya itu, bakal am khatim itu, bakal am ini macam, kalau kami kalau kita masih belum belum mesti yau belajar bak am wilayah itu, itu semua sama tiang. Dan mungkin macam khatim itu, kan mesti kau dapat, kau mesti kau dapat, mau kau dapat, demi itu kita belum mui kita cuba, mesti sama tiang, mesti masih belum. Kalau nak membutuhkan Adam lah, sudah maksud ke dengan amalnya Adam lah, lalu am dan lalu bersyari dan itu juga ini, lihat kulun bunyi gini wakne, nekam gini kamila kulun bunyi gini gini gini antar kini dan itu nilai nangai saat bukit mencama tujuan minat buat makam khatmi itu wajat makam khatmi itu khatmi itu melalui negeri suri melalui dan makam Allah bawa kami mereka nak saya sehati itu akhirnya itu menurut kan wakna dan tarikh ini jadi kemudian siawai sebabnya siap lelah dia ini jadi waktu suci maulana sama segara dia lalu seai jatlah semalam berwesi dan kiri dan tiba-tiba masih rindai siap kemudian letak mudah dan sebarang ikan di yuk ini takut kamkam yuk ini takut ay yuk ini kamkam takut ay layar kamkam jenuh itu si ay wili madamadamad dengar kamnya ay aksab yang ini madalal letak mudah yuk ini jadi ingat si dikau kamnya betul jirin golem bila itu kamkam dengar kamnya yang kamkam di jenuh yuk itu takut di itu yuk itu jenuh itu kamkam ujar minat si dikau kamnya yuk itu jenuh itu semua berjirnya dia tak tahu apa itu walala. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tak kemudian itu cuci juga sejuri yang merah itu mula aneh dalam warna cuci. Dan bubulun cili wapun kali jalan lebat dan dijangi. Jangi dulu jangi kiri dan di kiri dagangan maksudnya ke akan bambu. Dan lembun itu mula sama kami juri yang lainnya cuci juri. Dan yudon yudon yudon mulai kami tak di kamu. Jid tak di jidnya. Nak cuma lelah jatuh sebuah itu jatuh jatuh jatuh jatuh yang ini yang ada masa dapat lumat ayat ayat menunjuk ada masa ayat menunjuk billahi billahi rakyat lakukan bahasa billahi jirian rakyat kesahuan billahi kisian rakyat yang menunjuk yang menunjuk yang lakam menunjuk menunjuk jatuh tak jatuh kerja anda masa menunjukkan itu menurut juga bunyi itu, wajah itu seminggu itu, bunyi dengan bunyi itu, mulai maya wala itu akan mencari itu ambil cuma juga kau syah mencari itu kecil itu kemenan dan yang dengan jelas itu mulai bahasa saya di ayu itu syah mencari itu yang akan menjadi nyet di ibu nyet di bumbun akhirnya kiamat dan kecil itu ibu dia itu cuma bahasa itu bumbu dulu ini juga Aisyah Nabiullah ini Aulia ini Asabi Asafani menyebut kejadian ini. Amu jangan kejadian ini. Jadi itu sama tidak. Zahiran kejadian itu saya kami kejadian ini kan kejadian itu akan menjadi lebih panjang. Nah menyebut dan menyebut dan menyebut dan sebut kita itu yang lebih mengenai mana ini semua lalat sama tidak ada lalat. Jadi itu kalau menyebut sebut kita itu ramai. Sama lalat mengenai mana ini. Dan tiga jenis ini yang kita lihat sekarang ديك يالا كاي ناي لي ديما اي لير مانا ويوم ريت مو تيغلو سامي دا ناك تي بارام ديرني دي تيرا كان دا نيو بلاك مي دي جيرين دي نور ياك لول تي لي مو خامي تي ماكي واي ناك ام لا كون ديرين دي جيرين ياك لول مي تي كان تيالا مي ديغا خامي مي ديغا فان خان قال مولانا جعفر رضي الله عنه ganawu ci tuwa dañu pass pass ñu xamne ba tay ci ci break ka jant ñu mo do ko la la sax rabbi allah ci wax rabbi allah anu janna fa jëk ko ko sama ganawu ko dëkke abdu la sax bi allah jaar ci jaar wayam bam ci ba al khamis sallo ak ci tan ak juróom ñaar waru sawaal akum jinne ak ñaar téeméer ak sanweer ci gàddal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw buñ julle suba ba pare la soxna ci daan dal di bopp tudd ci tudd waayam tuddee wàllu ndeyjooram dal di ñaan ndox ñu lay sa ndox ñu dal di ñaan rek dal di tuddaat réebu ñu nag dal di yéeg delluwaatu ci sànnam bu sàll ba maanaam ñu ngi bëgg a wax ci adla ak juroom ñaar tolo bi tam ñu ad yamu toog ci dëkk bi bu ñu wax abitam koon dama nga seen dëkke ko fi bat na ko fukki at ak juroom ñaar maulana cheikh radiyallahu anhu nag bi jëm adina bàyyi na ñaari doom ñoo xam ne ñu barke lañu ñaari doom ñoo ñu tudd sëydi mohammadul kabir ak sëydi mohammadul habib suñu ñaari tang yu mag yooyu ñoo ñaari doomu soxnat tidjaan li nga xam ne radiallahu anhu yoon la bàyyi woon ci ko suuf ñu ay doom yu ñugo cheikh nag radiallahu anhu amoon na ay doom yu bari ay góor ak yu jigéen ndoxtu mohammadul kabir ak mohammadul habib waaye ñoom ñëpp dañoo fàtte woon ci faas ñii rek la ko jota bàyyi ñaari doom yii nag ñoom la yuutal ci wilaaya ji ñu def di jinal jaami di leen fettali ci pays ba mu def li tax loolu tam ndax yàlla mayoon na ko mu yeggale leen ñoom ñëpp ci pays yàlla bi nga xam ne ko fa yeggati te du yëpp jëriñi rek lay doon. bokk na ci karaamaatu mawlana cheikh nag tidjaan radiallahu anhu sûrement li nga xam ne yàlla def na ne tey ne ci ñoom ñu bari ne ki nga xam ne mooy maamam mawlana rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam daf ko war ñu ñu ne ko mboolem koy doon gëdum xam yàlla mawlana cheikh loom ne ko yàlla war nañ mboolem doomam yi mboolem sëfam yi ñoom ñëpp dañu xam yàlla loolu yéen ci nekk wàllal gannaaw nag wax na ni faatum wax ñu bàyyi woon ci ay doom doom yooyu gannaaw bu ñu génnee àdduna li nga xam ne woon lañ ci bàyyi mohammadul bakir la sëydi mohammadul habib jiite mohammadul habib mooy ci amoon doom la mohammadul kabir jotu yoon am ay doom mama da sabit ne an ay doom doomam yooyu ndax ne ci sëydi mohammadul bakir ñoom itam bu ñu génne àdduna ci atum junne ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent ci gàddal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wutal doomam ca taasam maanaam loolu nag ñoo yaat kenn ku si jógee rek xanaat keneen ku mu tànnaat ne mooy xalifaat ibadat Maulana Syekh Ahmad Tijani bin Lawan sempat menjadi yang saya itu bekerja kita dari jauh jauh di dalam satu kota Mumbai kali tak Allah memiliki satu adil terbaik dengan situasi Maulana Syekh Ahmad bin Lawan. Maulana Syekh radhiyallahu anhu sedikit menjatuh berdiri tetapi aksiman guru sedikit menjatuh berdiri tetapi menutup lewan bahkan ini sedikit menang menang bahkan ini dapat anda tahu bahkan ini berasa itu jadi menutup lewan Maulana Syekh radhiyallahu anhu ia dikibang betul tak sedih di jatuh lah kalau cuma menunggu di sepal dulu muka sudah menunggu gila kecukuran saat sasaran di jauh Maulana Syekh radhiyallahu anhu ia takau tiratan takau rek angkat kau ia tak kutul gur dulu ia tak kecilakan ia tak ia kecilakan sudah kain lagi tak kecilakan tadi Syekh Matiwan Bejaru juga berlumis di belakang secara yang baik Syekh Matiwan Bejaru juga akan jari-jari bakal yang sedap dia juga bisa ambil lek semulet dan bisa buat semulet semulet Syekh Matiwan Bejaru juga tak menguara dan bagi lagi dia juga mau keluar sepuluhnya kalah dia juga menutup dia ke menutup dia juga kesan Syekh Matiwan Bejaru dan keluar bimbing kecil bimbing bimbing kecil bimbing kecil bimbing kecil jatuh masuk kesalahan satu itu dia memang menurut Syekh radhiyallahu anhu kecil ayat kecil dia kecil yang kaya mudah ni keluar bakal yang ada kena kebun nyol adilis jibu itu jibu itu berkesamkan berdelar berdu yusul ini yaitu tuan yang nak hadir yang kita nyol Maulana Syekh radhiyallahu anhu ala guru dia kita nyol tak selat selat gur kita gur kita kalau kita kira lebih lebih lebih radhiyallahu anhu menyal kita nyol jadi saya itu jadi saya jadi anda jadi anda kamu yuk kita nyol ini lain tanda Tuhan di tangan sudah di tangan mengajar kamu cuba cuba dan kamu cuba cuba mana bandingan ubun ini mana bandingan kebarat tangan di tangan mengatakan kebun boleh yang luar maupun yang ini maupun masa tu pun dia sudah kebiri ada tangan ubun ini dan jitu dia berambut masa tu siapa yang dia lawan siapa itu nak tangan mana kebun mana kebun mana kebun nak tangan nak tangan mana bandingan Bala dia jenak menyap kekiat Hanya Tapi itu yang ada mudut Sibu-bibu lembut Tawulut Dan berusak Aman dan negur dulu yang siap Jejak kecil akan bulan ke sebuah sana Jok ke negar Gajak ke melek Jok ke semua kebuk Tapi itu yang ada Dia jenak ke dalam Dia tak nak semua Ini akan mandi Maikin yang akan datang dengan ini Lagi mengatakan malah ya jika yang saya jauh sudah rasa mulu ngarep. Sama kita yang belum lalu, sambil nanti saya ujur. Doktor tulur gulung, doktor tulur nak, doktor tulur kap, doktor lebar hitam cipu jiwa saya, cipu jiwa kamha, doktor lebar hitam cipu, doktor ayuri lebar hitam. Lihat ni dapat jaga. Adil seperti al, mula nak dapat dia lah. Dapat. Ia pernah beli dan lewat sebut. Wae apa kerek menemui kaki nak dan ada buat dia ni dia mula ganda. Dia mula buat ni. At mula dia kerek dan ada buat dia. Abu Allah Taala Anhu mula nak siap nak abis sampun lima suci atas dirinya. Boleh pun begini lorek. Jadi at mula sebut lorek. Mula nasihat ini ketulah luar ni dulu sebul Jika aku jaga Mula nasihat Rabi Allah Anhu beri jaga nasihat Abi Tampun Cik Ufas Mula lebih jaga Mula tu bëgg naa ba léegi ak mu nekk mu ne ma ñëwal léegi maa ngi fexe dem Faas waaye mu ne war ñu wante woon ak yow bi ma fekk Faas ma di la ko jox. xanaa rek tey mooy ñu koy di mooy jërëm ñi nga xam ne daa naa la ko jox ak mag yi ak xar yi Faas bi amul léegi ndax dëkk bu mag la. waaye nag lu tolloo ko yow nag naa la ko jox ci or mu ne noonu jóor ba daal di tubaab di fekk ci Mawlana Cheikh radiallahu anhu Faas fukki at ak juróom-ñaar yi Mawlana Cheikh am Faas ak mu ne keroog góor bi moom Mawlana Cheikh Doxa ci keroog yi yemmal. Mawlana Cheikh bi ñu gisee nag ne dundam a ñuy bëgg a jeex ñu ñuy di baragal nga daal di yónnee wooluwaat góor ba mu ñëw nga yoolu ko ñaari gannaaw Seydou Mouhamadou Kabir ak Seydou Mouhamadou Habib mu wooyu nga mu ñëw mu ne nag ñu ngi ngeen gis ma daan wax góor gi alal ci tolloo loolu mu ngi def ci seen loxo su la dee seen ak mu nekk bu ñëwee joxeen ko lu tolloo si lu ma ko daan def moom it ñu saxal lu mel noonu. waaye Mawlana Cheikh radiallahu anhu gannaaw bu fàttee juróom benn weer rek nga ñaari doomam yooyu Mouhamadou Habib ak Mouhamadou Kabir delluwaat ay nimaat yi ci dëkk ba nga xam ne moo nekk ci Algérie ci Mawlana Cheikh radiallahu anhu juddeewoon ko gannaaw juróom benn weer rek wëni ñu di ñoom foofa te fekk it Mawlana Cheikh moo leen bàttale woon ci taalibeen bu mag ba Aliou Samake Ly nga leen gannaaw bu ma ko jógee yow Aliou Samake Ly sama ñaari doom delna leen ay nimaat yi. ci ndigal loola la ñu delluwaatee ay nimaat di gannaaw juróom benn weer rek ci Fatou Baye góor ga ñëwaat di leen tekki ci ay nimaat yi ñu koy jox ñu tolloo loola seen Baye Mawlana Cheikh Dante la loolu nag taarix tuddul ñaata at la waaye daal kon ñu ñëwee ñu dénkaa noonu seen Baye ci góor ga kenn moom ko waxee wax ba yàlla def góor ga jëmaa dina radiallahu taala ngeen gis ne ci ñëpp ku baax di fàtt ñëpp ci teraanga duñ ko defal ku baax ngir yàlla yi jëmee ne bu ñu leen defalee teraanga rek duñ ko fàtte benn yow day sawanteeg borom ca teraanga ni la ko loxo wala boog ñoo koy ñaanal duñ ko fàtte ñëpp kon nag ku baax yow la teraanga waaye ku ko def itam sans ci loo ci gis kon nag loolu njàngale la seet leen fukki at ak juróom-ñaar ak fukki at ak juróom-ñaar ñu fanweeri at ak ñeenti at Mawlana Cheikh radiallahu anhu di sawantee góor góorgi ci taal bi mu ko jot rek mu jaaru yàq bi mu ko jot mu reer ba nga place bi mu ko jot mu tëdd fanweeri at ak ñeenti at mu nekk mu jox ko lenn li mu koy jot loolu ndang mu rëgul ci war a jàngee. Mawlana Cheikh nag radiallahu anhu ñu dem di tubaab ci taarixam ba mu jógee abi tam foon ba mu faas ci dëkkit alarba ci weeru muharam mu ngi ñëw ci jumaa bi ñu wax al xaraw yi ñu ba mu ñëw faas bëgg dëkk ci faas mu ngi ñëw ci jumaa bi ñu wax al xaraw yi ñu bu ñu wàccee xamul ci dëkk ba kenn mu ngi ànd ak ay juróom yu bari ñu yenn ko ay babaatam yenn ko mbooleem suñ coppu la muy am ci bagaas ñu yenn ko ay juróomam ànd ak njabootam dal di ñëw ci pencin dëkk ba rek te foofa mu wax ci jumaa ja dinaa xarab yi la mu dal di ko toog ki nga xam ne moo wara jàkka ja ñu ko wax xëy na masjid dal di ñu cheer ak juróom yu bari bagaas yu bari ñu ne ko yow sëriñ bi def li ma nuyu andi sa juróom yëpp toogal ngeen ci ëpp bi nga xam ne jàkkale maa ngi lay xamal ne jamono yu tudd sa juróom yu tuddee mbaa ñu di taw dara la boole ak ki nga xam ne ñooy jur bi ah cheikh yi tontu yu ko dal di toog rek waaye kiimaal tontu jur ak weer ñuuru ñetti weer Mawlana Cheikh toog na ko fa benn juróom sadinawu benn juróom sawu ci ko waxoon nag ni dinaa la boole buñ ko sawee bu kiimaan loolu far ñëw ci buur bi ne ko de gis naa buur bi kiimaane joo xam ne daal ni wacce julum ñu bari lol ci jami alkharawiyyi la ci dingere ba la ko baye waye bi rek wer wala ñu ñepp wer mu nga fa nek ben taw ci ben ta dama yi ni la ci man bu reele bo xamne gogo bu ñu fa ci dal ci may man mo dem bi rek maro ci yow dama la may man ak ndem ni rabbi allah ta'ala anhu wa maulana cheikh rabbi allah anhu wa nada wa sa'u sultan sulaiman daran sultan sulaiman da do wonna lana ke bu ko fe amu won sun defe ba defe ci tin ci la legi sultan sulaiman wo na ta bu ko fe dan kam kam ni nek ton na sa ni li yalla yu bari ni ndax ni ni bari ay wadi la fira ni dal di mën ci la nak da maulana cheikh di nak ci dëndu ni nak ci ci ni nek ni nek ni ci yidd cheikh nak yidd bu tepp yidd bu tak ñu ci bu gi nga xamne ñu ci tan ci leenal nako yow goor gi nga xamne ñu ci sahara rek la nana ñu ci taw rek la yaam ci baye ci ci dëkk bi ñu def di fayal ay ciman yo xamne am tam ci ñu ya am tam ci ñu ya ñu ma yara nga ne jëgar tak la yaam ci baye ci ñu yak ci nguur gi ñu yak ci reew yi wax ñu ya gi nak ñu wax ci maulana cheikh rabi allah an ci tan ci leenal di leen dëgg rek ba wax ñu bare ci kanamam te ñam di bare lool ci ko nekk yeen maulana ñu nekk bu ci maulana cheikh lool bu ko wax bo bi ci tan ci leenal rabi allah an to falan dal di xat ñoom tam ñoom maulana cheikh falan dal di xat ci jëg ñu doon yu bari la ñu bëgg jëm taax rek jëm taax jëm sam ñu ñu bari nga xamne nak wax na ni ñu dëkke woon maghrib ñoom yépp dal di amando yéef yéne ci sallallahu alayhi wa sallam jambatu ko ñu ko dé ñu ñu nak bi nga xamne ñu ñu yékké na ko ñu ñepp ci ñoo ñu jëri ñu ci ay ñaaram yu bari yu ci nak ci ñoom jambatu bu bari bu ñu ñu ci dëkk bi tax na ñu bëgg gaddaay bu jëndu dañ sax ñu bëri ñu ma taxale ko ñoom yéene ci yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bari nañu wàll daaru bayda mu nag ñëpp ci la rëwëb yi ñu la ko woon maraakis mu nag ñëpp ci la rëwëb yi ñu la ko woon ak doon dama ko ak doole bi nekk faa ci kam ci ay wëb yi ñoom ñëpp ñoo dajoon woon nag ñoo ci lañ ci di jàmbatal ko na ko wàll bu ci nit sànn ci jàmm jëmm faa ñun bu jëw ci ne yëbbu yàlla yi kenn dee du dee noppalat rek la waaye ñoo ñu dindi da xam li nga xam ne moo nekk ci sunu adduna bii xamul boo xam ne ñoo raw sax ñu ñu ko xam ne ñun suñu suñu dëkk ak suñu dëgg ma waaye mën nañ ci alamul arwaahi leneen ndax foofu nañ ci jóg maulana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jàmbatul ko wax kooyu lañ ko wax ci bëgg ñu cheikh génn jóge faat di dem sàmm ñu ne ko nag yeneen ci bi cheikh na tudjaan ñu ne yéenéen dëgg na lool ñu nekk dëgg na rek mu day génn di koy fara mëna génn daal mu jóge ci yow rek lay doon jàmbati ñu la ko nag nga xam ne yow rek yaa mën ci ñoom daal ndax yow yaa ci ñoom sama ci daal yéen ci ñoom ci ñoom mu ne ko yow ñu ci ñoom yow rek yaa ci ñoom daal kon nag jàmbati ñu la bëgg ñu génn faa ñu bëgg daal la toog ñu ci réew mi du marché foofa la yéen ci bi sallallahu alayhi wa sallam woowee muhammadul arabi damraawi ñu jéggee ñu wax ne la cheikh dan waxtaanal moom mu wax ak yonent bi maulana rasulullahi woo dandaawi li nga xam ne ba tey moo jël loo yoon jawxal ci semaan bii ndax ñu yan ko ci suñu njàngale ñu ñu wéy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom daal maa la woon boo xam ne daal ma gis yéen ci ñaar ci yoon ak ñu yéen ci dama gis yéen tax yooyu nekk ci gis waxtu yu nekk ñu gis ko dem yoon te it ñoo doon ambassadeur maulana cheikh ahmadou touba radiallahu anhu digganteel ak yéen ci bi sallallahu alayhi wa sallam yéen ci bi ne ko demal ci cheikh ahmadou touba radiallahu anhu nga ne ko ñu ñu bëgg a dem sham sham ca orak la war a dem ah ah mune ko yaangi bëgga dem Sham waye xamal ne wa Sham ñoom ay nit lañu yo xamne dañu bayyi alquran dañu bayyi sunna te dañu takko du mo yalla du mo sanga du ndal rek sale ñu dara sharia ñu ñu bëgga dem na sama nit mayu na sama ne am ci ko ci ba ni dëkk bu gën taas bi ci marab bi nga ñu gën ci ñu gën ci sanga ba mayna na ta do la wa ni da bu ko dem raw ni na ko dem la to ci ñu bu sallallahu alaihi wasallam na ko bayina ci ñu dem dafa def bayina ko ci ñu bu ko dem sal wa na ci sakka na ma wax ni nit ya na to ci wa na ma ci jëm ci ma dëkke ma sama ndabat ma ngi ëppal kër bu ma dëkke ci ma sama ndabat na li nga xamne and na yoon ñu ñu ci mu rank ci lool bëgg na ñu ci ñu wax lool ma barab bo xamne barab bu yaatu la ma tabax ko ma gaawiye di ko jëlé lo ak ñoom ak mbokk bu ñu nga xamne ñu ci nek dëgg na itam ay talibé ay andor yo xamne yu baax lu ñu doon di yëpp lañ ko gnan ci dëgg bi ñu dëgg yalla ndax nit ñoom nit na rek ñu tollu ci bu ñu yëpp lañ ko wax ñu yëpp lañ ko wax ci bu tam def ñu dëgg na ñu ñu yëpp lañ ko wax ci yalla ndax man do gi mag la man ma di doxal ci dem marché ba ko ñu bëgg na ñu lay yëpp lañ ko wax ci ñu ñu dama ci ñu mën dina dama la ko ñu mëna ka ñu yëpp lañ ko wax ñi dal ay mbir la yo xamne su tokké ni yëlum ci bi war lu mëna ko rek da na top da def tax muhammad ibn arbu jamrawi da di dal wax ci ñu sallallahu alaihi wasallam kamal ko cheikh radiyallahu anhu wax yëlum ci dina ko dama lu wax cheikh niko war lu la ko bin bëgg lepp war lu la ko bin bëgg lepp muhammad ibn arbu jamrawi da lu cheikh wax ko cheikh da di deggal ko nak ñu ñu wax lool na ko ñu gis ne ñu am lepp ci daahir mu lay amé ci batin wala la ñu gi mawlana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam war lu ma ci wax lu ci wax deug sama sultan sulayman ko leen duur ba dal di wolé na cheikh mawlana radiyallahu anhu dal di ko doxara lu wéré lool ñu ko dégg di wéré ñu la amé ni ci bari na lol tamé ni bari na lol jox na ci fatu la tan bu nek do ci jox bu nek ñu wax ci yow wax ñu yow bu nek te bokk la bi nga xamné ñu ñu dama wax seen jël na ñoom ñu la waxati tan ya ci yaangi ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu mara tan ñu ci lëndu kon dëngu wala la ci xaxta wal dina ak ñu ci sallallahu alayhi wasallam bur bi tam xaxta wal dina ak mawlana shaykh radiyallahu anhu ñu ci matal na ay xaxtan war ñu na xaxta tok na dëgg ñu na xaxta tam ñu ni ñu bur bi ñu la ko nekk ci bo leen defé rek ñu ci lëkk ngolam ñu ko ñu sañal boko dafa ñu ko ma ci dara sama ci dara dina am ni ko sa chat yu mo yam mo ne ko dama bëgg ñu yoon ñu ci sallallahu alayhi wasallam mo dama ak mom defal ñaaral ba moy bëgg na ñu ci di waxe na ma déggé ci ñoom jikko ko la bëgg ak ñu waxe na ma déggé ci ñoom ñettal ba moy na ma xamal mom ñu ci di na man shérif la ndax dañ ko doon wax na ko shérif la te loolu ñu ñu ko yoon bu dañ ko déggé na ci ñu ci di wër na nak ne bi am na law la la xaf dia na am na to ñun dañ leen na li ñu wax waye nak ndax yow duñ ko mën li ñu wax mën na ko def nga am ko ñu ko bëgg waye nak li ma lay wax yow ndax duñ ko mën ñu ko ñu ko bëgg ci dal ko leen na to duñ ko mën de waye nak ci ta doole yu laaya dina ko mëne ci mëna te buma ko def loolu xam ne xam na lu jiit na waaye mu ne ko ci sa doole yi laaye dina ko mu ne Cheikh Mat Bamba Diola am na ko man daa sikka mu ne ko waaw Cheikh Mat Bamba daf ko ay cër yi ñu sikka fasal ko ay cuuraay yu mu war a wut wax ko ay waxtu yu mu war a jot ci guddi di def ci kasta di cuuroo cuuraay loola su tant le maan jëfee loola toog ci sa gaadaam yëpp lu tam tàmb lu yëppee rek maolana rasulullah sal allah ai sallam leeram yi nga xam ne balaa mu yëgg ci barab dana sa yebal leer ya ba ñu dem ñu yebal leer ya mooy lan kuñu sawsu ku war a jot dem ci barab yoor sa teral balaa muy dem dana fekk ñu koy teral yóbb lépp lu yoor sa ragal maolana rasulullah sal allah ai sallam fu mu bëgg a sew itam leeram yooyu dañu jiitu ca barab ba ba mu yeggee def ko tàngoor yooyu mooy tax léegi si biir yàlla yi léggéeg di yëg ngir ñu rëy seen yaram leer yooyu yëpp ci sisant lay naan asama si ko mu daal di jëmm ndax moom tàmm loon lu dul lekk lekkam bu neex naan naanam ñu neex ñu sedd bu rek la ko doon kon tàn loor yu rëy yooyu di ko muyal tàmm ko ci yaramam bi ñu ko yëkk la rek nga daal di jot ci biddi bi dem sotti maolana cheikh radiallahu anhu dem ci buntam sama ci yàlla si turkan na mu ne ko man la sisal suleymaan cheikh daal di ubbi buntam jël maola cheikh sula ki sisal suleymaan soogloo ko ci benn barab ci mujj ba ne ko yoo gis mu ne ko dina gis de sama yaram asamit boo xam naa la ko de li ma gis sama yaram asamit Cheikh Mat Tidiane jël loxo ndeyjooram teg ko ci dëngat Sisane Souleymane. Sisane Souleymane moo ko yëg tiiru ci dëkk bi fi ñu koy tuddee rek yonente bi salallahu alayhi wa sallam dal di yëpp taxaw yonente bi ne ko yow Sisane Souleymane xamal ne sama doom nga xaqan sama doom nga xaqan sama doom nga xaqan anta waladi xaqan anta waladi xaqan anta waladi xaqan yaa ngi jógee ci sama doom Fatimatu Zahra sama doom bu mujjoon Fatimatu Zahra ci moom nga jógee ma nga xam ne Cheikh Mat Tidiane mii itam sama doom la sama xalifa la sa tariqaam bii mooy sama tariqa moom itam man nag may naa ne sama tariqa bii di tariqa Cheikh Mat Tidiane yow Sisane Souleymane tey jii ci tariqa Tidiane nga nekk soo bu la ko joxee tariqa bi naka nag su de ma nga dellusiwaat nii ci Cheikh jot naa la gis bu tey fii su yëddee la ci tariqa bi mu ne ko jot naa la yëdda taw fii boo bu ëllëgee na nga ñëwal Cheikh Mat Tidiane dañ la ko dundal jot naa la ci ndigal foofu nag nag Sisane Souleymane xam ne ñett yi ngeen bëgg yëpp yonente bi tontu noonu gis na ko jaxaram waxee na ko si ñett yëpp yi ndigal kon sàkkee nag la foofu nag la maolana Cheikh dal di amee nag bëggee nit Sisane Souleymane Sisane Souleymane mi gën a nekk di taalibam bëgg ko lool léegi moom moo ko nekk digganteem ak man digganteem ak ñu añaan ñi sax na Tidiane duwetu fa dara Sisane Souleymane léegi su jogal Cheikh rek mën nañu la nga jogal tax ñu lool taxaw di dimbale Cheikh ci lu feeñ ak lu lëbb foofu la maolana Cheikh dal di jogee nag mbiram di gën a sawe ñoo ñu di jéemee wàllu bu nekk mën a suñ dara ndax léegi ñu duwetu ñoo bokk bur bi saali gam leeru Cheikh dal di daj mbooleem dox yi tariqam bi dal di daj tenk ak sow mbiram dal di jot sowe lool mu dal di dég lool moom Sisane Souleymane ci mbiru Cheikh cëkk si dugg Cheikh rek jàpp na ne moom nga dëgg ku dal Cheikh jàpp na ne moom nga dal moom Sisane Souleymane ñu ni mooy maani asam dee nii tey nekk di buurub Marok réewu Marok réew mu yàgg am mbaax la ay góor yàlla yàgg nañ fa di teew borom xam-xam yu bari yàgg nañ fa di dëkkee réew la mu am barke am jagle yu bari waaye seen jagle yu gën a rëy ñoom waa Marok mooy seen maolana Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu ci seen biir ndax kooku mooy jantu xam-xam maolana Cheikh moy tebbu yaay goor yalla yi ci teew yalla lepp lo xamne yalla baxé la ko yëneñu bi sallallahu alayhi wa sallam yëneñu bi dagal la ko lawala cheikh rabbi yalla wa alhu ndax li am moy lubeyatu ak wilayatu lubeyatu lepp li muy joxe ci teew yalla bi ci lay jaar waye lepp li joge ci lubeyatu tan ci wilayatu lay ñew kon ya xamne moy khatimul anbiya wal mursalin sallallahu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ya xamne moy khatimul awliya wal aqtab wal arifin moy lawlana sha'na rabbiyana radiyallahu anhu kon alhamdulillah bi waxtan la won yo xamne suñu turu suñu fatte lawlana sha'na hasan radiyallahu anhu mo ko defé won ci dëkk bi ñaan Kano ci réew Nigeria dal ci nagal dëkk bi nga xam ne ci la Mawlana Cheikh Abdoullahi anhu jotee woon maqama Katiba di fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar moo ko daan defee ci Zawiya Saydatu Tijaniya jàngale nañu ko nañ ci déggee na jàngale leen réew yi Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu gis nañ ne tukki na tukki yu bari di jokkuwante góor yàlla yu mag yi ñu déggee ci ne képp ku bëgg mbaax da ngay nangoo ànd ak ñu ko yàlla jox tegu ci yoon yi ñu jaaroon ba am ko te du ca daw coono du am ko lu am solo rek mooy jëriñu gis nañ ne Mawlana Cheikh radiyallahu anhu yàgg na tukki di jokk ak ñu baax ñi kon na nekk suñu royuwaay ci lépp ndax sëriñ moo war a nekk royuwaayu taalibe dañu ànd ak sëriñ ngir yàlla baaxee ñu ñu baaxee ceg mbaaxam jaar na ci jaaruwaay yu rëy jaaruwaay yu kowe nañu nangoo jaar ci mbooleem foo xam ne gis nañ ne mbaax fi ñu bëgg ña ko am yoon booba lañ jaaroon ba am ko bu ñu ko defee yàlla ku baax la yàlla ku bari la yàlla ku tabe la ak mayam duñ gis ne bés bu nekk dafay gën di maye ndax maye jeexalul am nañ ndax li muy maye ci muy may yépp ci géejug woomalam la nekk dara jeexalul li muy joxe te moo wax ne nañ ko laaj buñ ko laajee mu jox ñu nañ ko laaj ci dëkk ci luy loxo ñaan ko waaye nañ ko laaj di jël yoon yi nga xam ne itam yoonu sabab lu la ngir am nañu ko def njàng la ngi réew ngi ci yoon yii ñu gis ne Mawlana Cheikh tukki na ko kon nag danañ jàng ci kan mooy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu moom itam ak yoon yi mu jaar ci tukki yi mu def ak la nga xam ne loolu lañ koy jëlee di ay njàng yi mën a yokkaatee suñu góorgóorlu ci jéem a tegu ci yoon yi nga xam ne mooy yoonu ñu baax ñi yàlla nañu yàlla dëppale ak li mu bëgg ak li mu gërëm suñuy wax ak suñuy jot suñuy yëngu ak suñu dan yàlla yàlla barkeeleel ñu suñuy jënn barkeeleel ñu suñuy xam-xam yàlla yàlla barkeeleel ñu suñu jamono suñuy barab yàlla nañu yàlla jot ñu taalib Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ba fow ñu bokk ca borom xaasatu xaasatil xaati yàlla nañu yàlla defal léegi alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.